shadows I cannot see. Faces they smile when I follow flee. Doors without windows all shattered tight again. I just might pass this way again. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again. The night she is hot, three old girls they sing. My heart it is pounding, my ears they ring. The spell has been cast down in New Orleans again. I just might pass this way again. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again. Misschien niet meteen, maar het zijn ze toch wel. De Doobie Brothers en Toulouse Street. Goedenavond. Op middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Zo. En weer helemaal een kerstverse aflevering van dit programma. Dus even kijken, is het de eerste in augustus? Nee, we hebben al een augustus gehad. Maar dat het augustus is, dat merken we zo meteen wel. Dat ga ik zo meteen ook vertellen. Maar eerst even dat we Herman de Bruin ook uit de stofballen halen. En die gaat ons iets vertellen, of laten vertellen, over United People. Heeft ook een beetje met de comfortzone te maken. Dus dat is weer een prachtig onderwerp. We horen met een minuut of 10 ongeveer Herman de Bruin over dat alles. Op maandag altijd onze gast Midas Dekkers. Vorige week had hij wel een weekje vakantie. Maar hij is weer terug en gaat het hebben over de huistiran straks. Zijn er natuurlijk altijd weer van die komische mannen die nu luisteren. En dan achterom richting de keuken roepen van... Schat, het gaat straks over jou. Maar ik denk dat Midas Dekkers toch een andere huistiran bedoelt. Ook straks te gast de groep Katakat. Die maken één keer in de maand een liedje voor ons programma. En dat liedje dat gaat dan ook altijd over de maand waarin we terecht zijn gekomen. En dan mag je drie keer raden waar het liedje van straks dan over gaat. Maar ik denk eigenlijk toch wel dat het augustus is. Je hoort Katakat daar straks over zingen. En ook nog hebben we Mariska de Vries straks hier in de studio. En die gaat praten over, of beter met Laila Ahamad. Die ook weer allerlei creatieve dingen kan doen. Met je geest in het algemeen en je gezondheid in het bijzonder. Je hoort Mariska daar straks over. Gloria Estefan, die hoor je nu. Here we are, face to face. We forget time and place. Hold me now. Don't both know. The time we spend together is gonna fly. And everything you do to me is gonna feel so right. Baby, when you're loving me, I feel like I could cry. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I just wanna tell you that my love is here to stay. Girl, you know that's one thing that will never fade away. I'm dedicated. There's no need to run, there's no need to hide. Whatever come between us, baby, I will push aside. I'm dedicated all to you. Well, my heart, it's an open book. I don't care how long it takes for you to look. No, let me be underrated. I'm dedicated. There ain't no use denying that you've heard it all from me. I wish there was some way I could make you see. Understand it, I don't even try. Ain't no need to question, maybe that is why. Supposed to be. Don't let me be underrated. I'm dedicated. Yes, I'm wel mooi, hè? Eerst hoorden we natuurlijk Gloria Estefan en Here We Are. Ze vindt dat altijd net als tijdens de verjaardagen als tante Miep en oom Koos binnenkomen. Weet je, Here We Are. Maar gelukkig was Paul Garrick daarna dedicated. En over Here We Are gesproken, hier is die Herman de Bruin samen met een gast in zijn kielzog. Herman, zeg het eens. Barbara Kok is in de studio als mijn gast. Welkom, Barbara. Dankjewel. Je bent eigenaar van Unlimited People. Ja. Dat klinkt heel interessant. En wat is het dan precies? Ja, Limited People is de moeder van een paar bedrijven. We zijn ooit als Burnout Poly begonnen in 2007. En dat bedrijf groeide uit. In 2011 dachten we, ja, dat burnout dekt niet de lading van alles wat Unlimited People inmiddels doet. Dus wij hebben toen de naam Unlimited People hebben wij gekozen. En dat bedrijf coacht. Traint mensen, doet outplacement trajecten, persoonlijkheidscursussen en grotere adviestrajecten naar het bedrijfsleven. Ja, en wie komt er dan voor in aanmerking om dat advies te horen en op te volgen? Zijn dat de werkgevers? Werknemers? Ja, dat is veelal werkgevers, werknemers, managers. Maar we worden ook wel vaak doorgestuurd door HR-managers die zeggen, ja, er moet nu iets gebeuren bij een bedrijf dat bijvoorbeeld in reorganisatie is. Ja, ja, onrust in het bedrijf dan? Onrust in het bedrijf en daar moet geredderd worden. En dan worden wij specifiek op de mensen, het één-op-één werk en op groepen worden wij ingezet als trainers. Je gaat niet naar het bedrijf toe? Zeker wel. Ook wel? Zeker. Ja, ja. Zeker. Unlimited People gaat naar het bedrijf toe. Burnout Poly haalt de mensen in huis. Ja, ja, dat is weer een andere tak van sport. Ja. Ja. En dan ga je in op de linker en rechter hersenhelft, heb je ergens geschreven. Nou, het is natuurlijk interessant om te zien dat de een wat meer bezig is met het sturen van een organisatie en de ander is wat meer bezig met het gevoel. Ja, ja. En ik vind het altijd interessant. Ik ben zelf emotietherapeut van huis uit. Dus ik ben wat meer met het gevoel bezig. Dus ik vind het altijd heel interessant om dan samen met een trainer mee te gaan die meer naar de structuur kijkt. Ja. En zo kunnen we samen een goed advies geven. Het is ook een kwestie van heel goed luisteren dus. Dat is het. En heb je altijd een oplossing of zeg je wel eens bij een bedrijf van, nou, dat gaat me niet lukken. Ik zie een doodlopende weg en verder nou, komt het niet. Nou, het is wat je zegt, hè. Ik wil wel een hulpvraag horen. Het is heel belangrijk om dan de mensen goed te leren kennen. Kan dat in zo'n korte tijd? Ja, ja, dat kan. Ja? Dat kan. Kijk, daar gaat natuurlijk onze methodiek over. Ja, precies. We hebben ja. in de loop der jaren een heleboel methodieken samengevat tot onze manier van werken. Dus het gaat over de juiste vragen stellen en echt bij de diepte komen. De diepte bij een mens is zijn onderliggende overtuigingen. Maar de diepte bij een bedrijf is eigenlijk de cultuur. Ja. En hoe gaat het met die cultuur? Zit daar al twee generaties een cultuur vast? Of kunnen we daar wat aan doen? Je dus... stelt boeiende vragen, dat hoor ik al. Ja, ja, ja. We durven de diepte in te gaan. Ja, nou ja, goed. Als mensen je daarvoor inhuren, dan zijn ze ook bereid om daar in ieder geval over na te gaan denken. Daar ga ik vanuit. Ja. Ja, als dat niet het geval is, kan je beter stoppen. Denk. Toch? Ja. Dan ja, zijn we ja. met elkaar zijn we niet maar, op weg naar verbetering. Nee, en zover ben je niet dat je zegt, nou, dat dit bedrijf werkt niet. Of heb je dat wel nee, eens meegemaakt? Nou, ik heb één keer meegemaakt dat we dachten... We gaan hier niet naar boven halen, hè, in de onderstroom van het bedrijf, wat we wensen. En toen hebben wij gedag gezegd. Ja, ja, ja dus dat ja. kan een keer ja, gebeuren. Ja, maar van het, de tientallen projecten en is de dat een uitzondering? Duizenden mensen die we begeleid hebben, is het een uitzondering. Unlimited People, we weten een beetje wat het is. Hoe kun je met jullie in contact komen? Ja, we hebben een website. Oh, dat is al prettig. Dat want werkt, daar staan hè? Meestal de dingen op die je super nodig hebt interessant. Om erbij te komen. Dat is www.unlimitedpeople.nl. En dan kan je alles te weten komen. Ja, over. Dan kom je in contact met ons. Kan je je bellen of benaderen. Zeker. En dan gaan jullie kijken wat je eraan kan doen om zeker. Zo'n bedrijf weer verder te helpen. Ja, heel graag. Daar komt het op neer. Unlimited People. Barbara Kok. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel succes met het vervolg, want dat gaat nog wel even door, denk ik. Zeker. Er zijn nog zat bedrijven die nog wat nodig hebben. Zeker, zeker. Hartelijk dank. Dank. Voilà ce que c'est mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie. Parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie. Et leur apprendre ton métier, comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Oh, the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Weer een iets andere versie als die van The Doors, zou ik zo zeggen. Het was de versie van Will Young, Light My Fire. Daarvoor gingen we nog op zijn Frans met Georges Moustaki en Joseph. Nou, overweeg ik zelf trouwens ook al een tijdje om mental coach te worden. Ik ben namelijk helemaal gespecialiseerd in mensen die problemen hebben met het bezoeken van verjaardagen, van die verjaardagsbijeenkomsten. Een punt is namelijk dat je moet daar altijd tijdens zo'n verjaardagsbijeenkomst, dan moet je gewoon op het juiste moment uit de juiste hoek komen. En dat weet niet iedereen hoe dat moet en zo. Daar heb ik mij helemaal in gespecialiseerd. Je moet namelijk altijd op het juiste moment het juiste zeggen. Bijvoorbeeld, als je op een verjaardagsfeestje bent en dan begint er iemand het is wel slecht weer, hè? Het regent al 3 dagen. En dat jij dan meteen eroverheen komt met, ja, maar het is wel goed voor de tuin. En als je dat soort vaardigheden hebt, dan kom je al heel aan het verder. Enfin, dat ben ik mij in het aan het specialiseren daarin. En zodra ik op de markt kom met mijn mental coachbedrijf, dan zal ik mij daarover laten interviewen. Zometeen dan hebben we Midas Dekkers en hij gaat het hebben over de huistiran. Nieuwsgierig, ik verklap niks. Je luistert maar, zometeen hoor je hem. Maar voordat je hem hoort, gaan we terug naar de jaren 60 met The Birds. Older than I'm younger than that now. Half right prejudice leap for rip down all hate I scream. Lies that life is black and white spoke from my skull I dream. Romantic flanks of musketeers foundation deep somehow. So much older.

liedje van Noah Neal en Big Dreamer. En de dromertjes, dat zijn vaak de leukste mensen in onze maatschappij. En wat ook altijd leuk is, is hoe ze praten over de liefde. We hebben dat maar eens aan Flip voorgelegd. Ja, aan Flip. En Flip zingt er dan weer over. That's what they say about love. That's what they say about love. Inmiddels binnengekomen Mariska de Vries, die heeft ook altijd wel wat te zeggen. Hoewel, ze laat het over het algemeen liever ook weer iemand anders doen. Praten, praten, praten. Praten met wie, Mariska? Ik ga praten met Laila Ahmad. Zij is onlangs afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ja. Letterkunde. En je bent uiteindelijk terechtgekomen bij de marketing van Animecon. Dat is heel anders, letterkunde en marketing? Ja, dat klopt inderdaad. Dat is inderdaad heel anders. Toen ik net afgestudeerd was, werkte werknemster bij Annemie Kon zwanger en ging ze met verlof en ze zochten een vervanging. En toen ging ik ook naar Utrecht verhuizen, naar Leerdam. En zodoende dacht ik, nou, ik ken de organisatie al en ik vind het superleuk om te doen. Dus ik ga erop solliciteren. En je bent aangenomen? En ik ben aangenomen. Vind je dat niet jammer dat je niks met je studie doet? Of zeg je van, nou, ik kan ons delen uit mijn studie wel gebruiken in het werk wat ik nu doe? Er zijn inderdaad wel delen uit mijn studie. En dat is misschien een beetje op een abstract niveau, omdat mijn studie wel gericht is op het boekwerk. Maar het marketingaspect en het communicatieve aspect van mijn studie gebruik ik graag inderdaad in mijn werk. Toch met taal bezig zijn, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Daarentegen lijkt het me wel leuk om nog een keer bij een uitgever aan de slag te gaan of als schrijfster. Ja, ja. En als schrijfster, je hebt schrijfambities? Ja, een klein beetje. Heb je al iets geschreven? Toen ik 13 was, schreef ik heel erg veel gedichten. En ik heb meegedaan aan Doe Maar Dicht Maar. Dat was volgens mij, als ik het me goed herinner, een dichtwedstrijd. Een Limburgse, denk ik. En toen ben ik geselecteerd voor de top 100. Maar dat was zo'n depressief gedicht dat mijn tante vroeg of het wel goed ging. Ach. En ging het wel goed om jou? Ja, het ging supergoed. Je had het wel van je afgeschreven. Je was het kwijt toen het op papier stond. Nou, ik luisterde graag naar rock en metal muziek, dus ik voelde me daardoor geïnspireerd. Oké, daar kwam de stemming vandaan. Ja. Daar worden ook wel eens bepaalde kreten en stemmingen geventileerd. En donkere thema's, dat boeit me gewoon. Dus dan vind ik het leuk om daar iets mee te doen. Wij gaan jouw naam in de gaten houden. Om te kijken wat er de komende jaren qua boeken verschijnen. Misschien zit er iets bij van jou. Je doet nu heel ander werk. Je werkt bij, we noemden het net al, AnimeCon. Dat, dat is een organisatie die een festival organiseert in Rotterdam. Kun je heel kort iets over zeggen wat je daar precies, wat jouw taak is in het geheel? Mijn taak is het communiceren intern en extern. Dus naar de pers toe en tussen de afdelingen onderling eigenlijk. Tussen afdelingen onderling zorgen dat alles bij elkaar overkomt. Dat alles iedereen goed laat dat ze hun dingen doen en doorgeven wat er allemaal gebeurt. En dan wat ik even bijhoud hoe het met de zaken staat. Je houdt de agendas van iedereen een beetje bij. Zo van, nou, is dit al af? Is dat al af? Heb je dat al gedaan? Ja. Is dat op elkaar afgestemd? Ja, precies. Moet ik nog iets bestellen voor je? Of moet ik speciale dingen voor je huren? Dat soort dingetjes. En dan ook externe derde partijen die bij ons hun merchandise komen verkopen. En de marketing. En dus ook de pers. Oké, en wat is er daar zo leuk aan? Wat vind je het leukste? Het allerleukste is als ik op het festival ben en ik zie de bezoekers. Dat dan is gewoon echt het allerleukste. Kroon op je werk eigenlijk. Ja. Ja. Dan kan je alles loslaten en dan gaat het goed. Ja. En dan ben je helemaal in orde. En wat is het minst leuke aan je werk? Niks. Nou, dat is een heel goed teken. Ik heb laatst een onderzoek gezien dat er maar 8% mensen echt het werk doen wat ze echt ontzettend leuk vinden. Waar niks negatiefs aan is. Dus jij bent een van die 8% mensen. Ja, het is wel stressvol. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik het doe. Je weet waar je het voor doet. En de beloning is groot als uiteindelijk het festival er staat en iedereen geniet. Ja, precies. Ja, okay. Zeker. Goed, ik hoop nog veel in de toekomst van je te horen. Zowel op schrijfgebied als van de AnimeCon. Ik dank je hartelijk. Ik sprak met Laila Ahmad. Again, my lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it home. No one is near. I make my no one will hear. Mama may scold me, 'cause she told me it's naughty, but then, oh, do it again, please do it again. To have you take the kiss that's waiting for you.